धीरे धीरे दिल में मेरे आ गई तो छा गई तेरी आरज़ू राहों में निगाहों में मेरे चार सू अब है तू ही तू चाल जैसे कैसा चुनू कैसी दीवानगी है अब मैं कहूँ हाल कैसे मेरा दिल मेरी जान मेरा सारा जहां सारा अरमां तू है धीरे धीरे दिल में मेरे आ गई तो छा गई तेरी आरज़ू राहों में निगाहों में मेरे चार सू